сядзеш на змяркані, прасядзіш да ранку. У каханай вочы ясны прамяністы, у каханай голас самы звонкі чысты. Кай, кай, пясок гліна грыва каляя, для цябе адзінай уся зраблю я. Кай, кай, пясок гліна грыва каляя, для цябе адзінай уся зраблю я. Мороз согреють, як яна працює, так ніхто не вміє. Іду побач йою, моцні і бадьорі, відчуваю силу, і хобі зрушить гори. Хай, хай, п'язоліна крива карая, для тебе одіна, і уся зроблю я. Хай, хай, п'язоліна крива карая, для тебе одіна, і уся зроблю я. Смаляныя лаўкі, сядзеш на змяркані, прасядзіш да ранку, іду побач з ёю, моцны і бадзёры, адчуваю сілу, і хобі зрушыць горы. Хай, хай, пясок гліна крыва каляя, для цябе адзіна, і ўся зраблю я. Хай, хай, пясок гліна крыва каляя, для цябе адзіна, і ўся зраблю я. Хай, хай, пясок гліна крыва каляя, для цябе адзіна, і ўся зраблю я. Хай!